www.attableeg.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال سميت أبي قال سميت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت الداعي قلت فأي حين كان يقوم قالت يقوم إذا سمع الصارخ. بزرگان محترم, معزز بھائیو, دوستو, عزیزو, پردانشین, مائیں, بہنیں اور بیٹیاں, کتاب الرقاب کی اس بات میں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اعمال پر مداومت اور ہمیشگی کرنا چاہیے. دنیا میں بہت سی مرتبہ انسان کسی کی بات کو سن کر, کسی بیان کو سن کر جوش میں آ جاتا ہے اور ایک دو دن کے لیے تو خوب عمل کرتا ہے اور اس کے بعد عمل چھوڑ دیتا ہے. یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ نہیں. پسندیدہ عمل وہ ہیں جو خیر العمل ما قل ودیم علیہ, بہترین عمل میرے بھائیو وہ ہیں جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. لیکن اس کا تعلق فرائض سے نہیں ہے. فرائض تو اپنی جگہ, سارا فرض, تمام فرض کو اپنی جگہ ادا کرنا ہے, چاہے وہ نماز کی لائن سے ہو یا روزوں کی لائن سے ہو یا زکوٰۃ کی لائن سے. فرائض اپنی جگہ تمام کے تمام ادا کرنا ہے. فرائض کے علاوہ جو نوافل عبادت ہے, ان نوافل عبادتوں کے سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا عمل ہو لیکن ہمیشہ ہو. سودا کی بوتل کی طرح نہ ہو کہ جیسے اس میں بوتل کھولتے ہیں تو دو منٹ کے لیے جوش آتا ہے, پھر اس کا جوش ختم ہو جاتا ہے. سودا واتر جو ہوتی ہے, اس بوتل کے اندر جب کھولتے ہیں تو ذرا سا جوش ہوتا ہے, پھر جوش ختم ہو جاتا ہے. تو کسی تقریر کو سن کر, کسی بیان کو سن کر, دو دن تو اوابین پڑھی, دو دن تہجد پڑھی, دو دن اشراق پڑھی, اور اس کے بعد حال یہ ہو گیا کہ وہ عبادتیں تو غائب ہو ہی گئی لیکن فرائض بھی غائب ہونے لگی. یہ عمل پسندیدہ نہیں ہے صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کو. میرے بھائیو, بہترین عمل وہ ہیں جو خیر العمل ما قل ودیم علیہ, عمل تھوڑا ہو لیکن اس پر ہمیشگی ہو. مثلا مختصر مختصر آپ تہجد پڑھتے ہو, میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ لمبی چوڑی تہجد پڑھو, میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ تہجد میں ایک پارا پڑھو, دو پارا پڑھو, تین پارے پڑھو, پڑھ لو تو نور نہ لانو, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ نہیں پڑھ پاتے ہیں تو اس صورت میں صبح صادق سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے اور چھوٹی چھوٹی صورتوں کو پڑھ کر کے تہجد پڑھ لے اور اللہ سے دعا کریں, لیکن ہمیشہ ہو. اوابین پڑھ رہے ہیں, ہمیشہ ہو. نفلی صدقے کی عادت ہے, ایک مرتبہ تو خرچ کر دیا جوش میں آ کر لمبی رقم, اس کے بعد بیٹھ گئے. تھوڑا سا خرچ ہو لیکن ہمیشہ ہو. تو خیر العمل ما قل ودیم علیہ, بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو لیکن روزانہ کا ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسروق رحمت اللہ علیہ نے سوال فرمایا کہ کون سا عمل نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھا. ای العمل کان احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے الدائم, یعنی کسی عمل پر ہمیشگی کرنا. اسی لیے تحجد کے بعد میں ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا تھا، عبداللہ ابن عمر فلاں کی طرح نہ بن جانا کہ جس نے دو چار دن تو تحجد پڑھی پھر تحجد چھوڑ دی، اس طرح نہ بننا بلکہ عمل پر ہمیشگی رکھنا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات میں کب اٹھتے تھے؟ فرمایا اذا سمع الصارخ، جب مرغا بولتا تھا. مرغا بولنے کی عادت رات میں تہائی رات کے بعد ہوتا ہے، یعنی نصف لیل گزر جاتی ہے، آدھی رات گزر جاتی ہے، اور اس کے بعد کچھ وقت گزر کر رات کا ایک حصہ باقی رہ جاتا ہے صبح صادق سے پہلے کا، اس وقت مرغا بولتا ہے. اور دوسری طرف روایت میں یہ بھی آیا کہ مرغا جو بولتا ہے وہ فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے، اور اس موقع پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. ہمارے محدثین میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں جب دوسری جگہ پر مرغا کے بولنے کا ذکر آیا ہے تو ایک بہت پیاری بات لکھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رات میں مرغا بولے اس موقع پر اللہ سے دعا کرو. اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ مرغے کے بولنے کی وجہ نزول ملائکہ ہے، فرشتوں کو نزول ہے، اترنا ہے، فرشتوں کو وہ دیکھتا ہے اور اس لیے بولتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ دعاؤں کا وقت وہ مرغ اور دعاؤں کی قبولیت کی وجہ مرغے کا بولنا نہیں ہے بلکہ نزول ملائکہ ہے، فرشتوں کا آنا ہے. اس سے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ نکالا کہ جب فرشتوں کی آمد پر دعاؤں کی قبولیت کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے گھر پر کوئی نیک آدمی مہمان آئے، کوئی اللہ کا ولی مہمان آئے، کوئی صاحب تقوی آدمی مہمان آئے، تو اس موقع پر بھی اگر ہم اپنے گھر میں ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو امید ہے کہ اللہ اس دعا کو قبول فرمائیں گے. یہ ایک نقطے کے طور پر ایک بات لکھی ہے. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا اذا سمع الصارخ، حضرت عائشہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اس عمل پر ہمیشگی تھی، مداومت تھی، رات میں اٹھنے کا معمول تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات میں نہ اٹھتے ہو. ہاں دو چار دن بیمار ہو گئے تھے جس کی وجہ سے مکی زندگی میں نہیں اٹھ پائے تھے، اور جس کے اوپر آپ کو تانا دیا گیا تھا کہ ان محمد ان قد ودعہ شیطانہ، محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا، اور اس موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا تھا. اور یہ کہنے والی بھی کوئی پرائی نہیں، کوئی اجنبی نہیں، بلکہ آپ کی چچی تھی، ابو لہب کی بیوی تھی، ام جمیل اورا بنت حرب، یہ آپ کی چچی نے آپ کو یہ تانا دیا تھا ان محمد ان قد ودعہ شیطانہ، محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا. حضرت کو بہت غم ہوا. اس لیے کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، پرائے تھپڑ بھی مار دے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا اپنوں کے جملوں سے تکلیف ہوا کرتی. اسی لیے روایتوں میں آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، ثم لمسل فلمسل، پھر اس کے بعد اور انبیاء. سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو ستایا گیا ہے، کسی نبی کے سر پر آرا رکھ کر ان کے دو ٹکڑے کر دیے، کسی نبی کے باپ میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان یہ فرمایا کہ ان کے بدن میں لوہے کے آنکڑے گھسائے اور ان کے گوشت اور چمڑی کو نکال دیا زندہ. حضرت موسیٰ کو ان کی قوم نے اتنا ستایا کہ قرآن نے اس کا ذکر کیا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہ ستانا جیسے موسیٰ کو ستایا گیا. تو پہلے نبیوں کو کتنا ستایا گیا ہے، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، پھر اسی طرح اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم، ثم الامثل فالامثل. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں ان نبیوں کو ستانے والے پرائے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے والے اپنے تھے. آپ کا چچا ہے، چچی ہے، اقارب ہے، رشتہ دار ہے، اہل قریش ہے، اہل ہاشم ہے، آپ کے اپنے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ اپنوں کی تکلیف چھوٹی سی بھی بہت لگا کر، پرایوں کے مقابلے میں اپنوں کی چھوٹی سی تکلیف بھی بہت لگتی ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا، اس کے بعد سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو. لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں اور ماؤں، ایک بات یاد رکھو کہ اس پر صبر کرنا یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ آگے چل کر ایک باب لا رہے ہیں، الصبر عن محارم اللہ، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے صبر کرنا. صبر کی تین قسمیں ہوتی ہیں. ایک صبر ہوتا ہے علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا. انسان پر جب حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں. ابو بکر ابن عیاش رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث بھی ہے اور مقرر بھی ہے، بہت بڑے آدمی ہیں، یہ فرماتے ہیں اذا ابتلیت فی مصیبتی فاتصبر ولا ابقی. فرمایا کہ جب مجھ پر مصیبتیں آئی تو میں نے صبر تو کیا لیکن میں رویا نہیں. اتنے میں میں نے دیکھا فجال عرابی ایک دیہاتی آیا اور وہ دیہاتی اپنے مصائب اور پریشانیوں کے اوپر کچھ اشعار پڑھنے لگا اور اپنے مصائب کا ذکر کرنے لگا اور ان مصائب کو ذکر کرتے ہوئے رونے لگا. فبقا، وہ رونے لگا اور اس کے آنسو تھم نہیں رہے تھے. ابو بکر ابن عیاش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ کو یہ سبق پڑھایا کہ صرف صبر کافی نہیں، صبر کے ساتھ اللہ کی طرف رونا بھی چاہیے. مصائب اور پریشانیوں میں اللہ کی طرف رجوع ہو کر رونا بھی چاہیے. ابو بکر ابن عیاش فرماتے ہیں اس نے مجھ کو سبق پڑھایا، اس کے بعد جب جب مجھ پر مصیبت آئی تو میں نے صبر تو کیا ہی لیکن صبر کرنے کے ساتھ ساتھ میں اللہ کے سامنے روتا بھی رہا، آنسو بھی بہتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے صبر پر جتنا سکون نہیں ہوا اس سے زیادہ رونے پر سکون ہو گیا. تعالیٰ نے مجھ کو رونے پر سکون عطا فرمایا. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، مصائب کے حالات کے آنے پر، دنیا ہے، مصائب تو آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، حالات آتے ہیں. میں نے ابھی یہاں ایک بیان میں کہا تھا کہ افسوس ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنے مصائب کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنے حالات کو، اپنے غموم کو عبادتوں سے جوڑتے ہیں. جب مصیبت آئی، جب حالات آئے، جب پریشانی آئی تو ہماری زبان سے کلمہ نکلتا ہے، میں اتنی نماز پڑھتا ہوں پھر بھی حالات، میں تہجد پڑھتا ہوں پھر بھی مجھ پر حالات، میں پانچوں وقت کا پابند ہوں پھر بھی میرے گھر میں مصیبت، میں جماعت میں جاتا ہوں، میں اللہ اللہ کرتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں، میں صدقہ کرتا ہوں پھر بھی میرے گھر میں مصیبتیں. ہم حالات کو اور مصیبت کو عبادت سے جوڑتے ہیں. سنو میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر عبادت کی بنیاد پر حالات اور مصیبت نہ آتے تو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا، آپ سے بڑھ کر عابد کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر زاہد کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر معلم کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر کے مبلغ کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر تبلیغ کرنے والا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر رونے والا کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر رجوع اللہ کرنے والا کوئی نہیں. آپ معصوم اور بے خطا ہے، لیکن حالات آپ پر بھی آئے، مصائب آپ پر بھی آئے، پتھر آپ کو بھی لگے، دشمنوں نے گالیاں آپ کو بھی دی، آپ کے متعلق نہ کہنے کی باتیں کہی گئی، الزامات آپ پر رکھے، ذوالخویصرا نامی منافق کھڑا ہو کر مجلس میں آپ کو کہنے لگا کہ محمد تو خائن ہے، تو خیانت کرتا ہے، تو امانت نہیں کرتا. آپ کو بھی تانے دیے گئے، آپ کو برا بلا کہا گیا، آپ کو ستایا گیا، آپ بیماری میں تہجد میں دو چار دن نہیں اٹھ پائے. تو آپ کی چچی نے آپ کو کہا ان محمد قد ودعہ شیطان ہو، محمد کو اس کے شیطان نے چھوڑ دیا، آپ کو صدمہ ہوا، غم ہوا، آپ کا دل غموں سے لبریز ہو گیا، آپ طائف گئے تو آپ کو مارا گیا، آپ کے پیچھے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جو دو دو پیسے کے آدمی تھے، جو گندہ گردی کرنے والے تھے، وہ آپ کے پیچھے پڑے، آپ کو گالیاں دی، آپ کو مارا اور ستایا، یہ ساری باتیں ذات عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، حتیٰ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسقاماً دائماً، اللہ کے نبی ہمیشہ بیمار رہے، کبھی فورا، کبھی بھنسی، کبھی بخار، کبھی نزلہ۔ پوچھا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ آپ کی بیماری کی وجہ کیا تھی، کیوں بیمار رہتے تھے؟ ارشاد فرمایا کہ کثرت الاسفار، سفر کی زیادتی، اور اس کے ساتھ ہموم امت، امت کا غم۔ اور انسان کو جب صدمہ اور غم ہوتا ہے، حالانکہ آپ سے بڑھ کر برداشت کرنے والا کوئی نہیں، ان تمام ہموم اور غموم کے باوجود، اس پوری امت کے بوجھ کو لے کر چلنے کے باوجود، آپ کی داڑھی مبارک کے بال 20 سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے، آپ کی طاقت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے، اگر میرے پر، آپ پر مصائب آ جائیں، پریشانیاں آ جاتے ہیں، چھوٹے سے ٹینشن آ جاتے ہیں، تو ہماری داڑھی اور سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ہمارا بڑھاپا جوانی میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ اتنے سارے ہموم اور غموم اور اتنی پریشانیاں اور مسائل، اس کے باوجود آپ کی داڑھی مبارک کے بال 20 سے زیادہ سفید نہیں ہوئے تھے، حالانکہ آپ خود فرماتے، اور اتنے بال کی سفیدی پر بھی جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت داڑھی پر کچھ سفیدی معلوم ہو رہی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا سیبت نے ہودا، سورہ ہود نے مجھ کو برہا کر دیا۔ کیوں؟ سورہ ہود کے اندر ایک آیت ہے، فاستقم کما امرت، آپ اس طرح قائم رہیں دن کے اوپر، دین کے اوپر، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، امت کو لے کر چلنا اور پھر دین پر قوام، یہ بہت مشکل کام تھا۔ فرمایا مجھے سورہ ہود نے برہا کر دیا، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر عابد کوئی نہیں، زاہد کوئی نہیں، متقی کوئی نہیں، تقوی والا کوئی نہیں، نمازیں پڑھنے والا کوئی نہیں، راتوں میں اٹھنے والا کوئی نہیں، دعائیں کرنے والا آپ سے برابر کوئی نہیں۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے سجدے کمیت کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے نبی سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن کیفیت کے اعتبار سے قیامت تک کے سجدوں کو جمع کیا جائے، نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ جس کیفیت کے ساتھ تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ کبھی کبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ فرماتے، اتنا لمبا سجدہ فرماتے کہ پاؤں بھی نہیں ہلتا تھا، بدن بھی نہیں ہلتا تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی روح نہ نکل گئی ہو۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں آپ کے پاؤں میں ذرا سے چٹکلی کرتی، ذرا ہاتھ لگاتی تو حضرت اپنا پاؤں ہلاتے، جس سے مجھے پتا چلتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی دنیا میں ہیں۔ یہ آپ کی نمازیں، آپ کی نمازوں کے برابر، آپ کے سجدوں کے برابر ہمارے سجدے نہیں ہو سکتے، ہمارے رکوع نہیں ہو سکتے، ہمارے قیام نہیں ہو سکتے، ہمارا صدقہ نہیں ہو سکتا، ہماری خیرات نہیں ہو سکتی، آپ کے برابر ہمارے روزے نہیں ہو سکتے۔ ان تمام عبادتوں کے باوجود، زہد اور تقویٰ کے باوجود، ورع اور رجوع اللہ کے باوجود، مصائب آپ پر بھی آئے، پریشانیاں آپ پر بھی آئی، حالات آپ پر بھی آئے، بیماریاں آپ پر بھی آئی، اگر عبادتوں کی بنیاد پر حالات نہ آتے تو نبی علیہ السلام پر نہیں آنے چاہیے تھے۔ اللہ کے نبی کی ذات بالکل حالات اور غموں سے پاک رہتی، لیکن حالات آپ پر بھی آئے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ حالات اور غم کو عبادت سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ یہ تو دنیا ہے، دنیا میں خوشیاں بھی ہوا کرتی ہے، غمیاں بھی ہوا کرتی ہے، اور اللہ کا نظام ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سنو میرے بھائیوں اور بہنوں، اور دل کے کانوں سے سنو، اذا حب اللہ تبارک و تعالی لرجل ابتلاہ، وفی روایت ابتلاہ فی مصیبت، دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو ہدیہ دیتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے، اس کو خود دیتا ہے کہ میں آپ سے محبت کر رہا ہوں اس لیے میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، میں آپ سے محبت کر رہا ہوں اس لیے یہ چیز دے رہا ہوں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا طریق اس سے بالکل الٹا ہے، تعالیٰ جل شانہ کا طریق محبت کرنے پر دینا نہیں ہے، بلکہ فرمایا اذا احب اللہ لرجل، اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اللہ اس بندے کو مصائب میں مبتلا کرتا ہے، حالات میں مبتلا کرتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، اللہ آزماتا ہے کہ محبت میں سچا ہے یا جھوٹا، اس کی محبت سچی ہے یا جھوٹی. یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں بھی پائی جا رہی. بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ کہیں سے مال آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال کو تقسیم فرما رہے تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سعد بن ابی وقاص نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فلاں کو نہیں دے رہے، وہ مومن، وہ مسلم، وہ مومن. فرمایا وہ مومن ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلم کہو مومن نہ کہو، اس لیے کہ ایمان کا تعلق اندر سے، تم نے ظاہر کو دیکھا ہے. لیکن دیا نہیں ان کو. کچھ دیر کے بعد پھر ساتھ کھڑے ہوئے یا رسول اللہ آپ فلاں کو نہیں دے رہے، وہ مومن ہے. حضرت نے فرمایا وہ مسلم ہے. کچھ دیر کے بعد ساتھ پھر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ آپ ان کو نہیں دے رہے، وہ مومن ہے. آپ نے فرمایا وہ مسلم ہے. اور تیسری مرتبہ یا چوتھی مرتبہ جب سعد کھڑے ہوئے سفارش کے لیے کہنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے روایت میں ہے یہ بھی فرمایا ارے سعد، جیسے تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو اس کو دلانے کے لیے. اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جن کو دیتا ہوں وہ ایمان میں کچے ہیں، وہ مؤلفت قلوب ہیں، جن کو ایمان میں مضبوط بنانے کے لیے میں دے رہا ہوں، اور تو جس کی سفارش کر رہا ہے اور جن سے متعلق کہہ رہا ہے اس کے ایمان پر مجھے پکا اعتماد ہے، وہ پکا مومن ہے، اس لیے میں ان کو نہیں دیتا اس لیے کہ ان کے ایمان پر اعتماد ہے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے ان سے محبت فرمائی، ان کے ایمان کے اعتماد کو ظاہر فرمایا لیکن مال نہیں دیا، اور جو ایمان میں کچے تھے ان کو مال دیا. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال بھی تقسیم فرماتے تھے تو دین کی نسبت پر، دنیا کی نسبت پر نہیں، ان کا ایمان مضبوط ہو جائے، ان کی شریعت مضبوط ہو جائے، وہ جنت میں جانے والے بن جائیں، اس کو مال دیا کرتے تھے، اپنے ذاتی مقاصد کے خاطر نہیں. آج میں اور آپ ہم جو مال تقسیم کرتے ہیں اس میں اپنے ذاتی مقصد ہوتے ہیں، میری عزت ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، میری پارٹی بن جائے، یہ میری پارٹی میں آ جائے، یہ میری تعریف کرنے والا ہو جائے، یہ میرے گن گانے والا ہو جائے، یہ جگہ جگہ میری سخاوت کو بیان کرے. میں اپنے نفس کے خاطر، اپنی شہوت کے خاطر، اپنے تقاضوں کے خاطر، اپنے منمانیت کے خاطر، اپنی پارٹی کے خاطر پیسے تقسیم کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریعت کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ اس روایت پر یوں فرمایا کرتے تھے جو کتاب الایمان کی روایت ہے، حضرت یوں فرماتے تھے میں بھی چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے غیر مسلموں کو اللہ ایمان دے دے، پوری دنیا کے غیر مسلموں کو اللہ ایمان دے دے، لیکن اس لیے نہیں کہ مسلمانوں کی میجوریٹی ہو جائے، کثرت ہو جائے، اس لیے نہیں، اس لیے کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہو جائیں. کیا اچھی سوچ ہے، کیا زبردست نیت ہے آپ کی کہ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے ہو جائیں. ہماری سوچ تو یہ ہوتی ہے کہ یہاں ان کو اسلام مل گیا تو ہماری میجوریٹی ہو جائے گی، ہماری کثرت ہو جائے گی، ہماری زیادتی ہو جائے گی، ہماری بہومتی ہو جائے گی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سوچا کہ بھائی یہ ایمان میں کچے ہیں اس لیے میں ان کو دے رہا ہوں تاکہ وہ ایمان میں پکے ہو جائیں. تو میرے بھائی اور دوستوں اور بزرگوں اور میری مائیں اور بہنیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے دینے کا انداز بہت نرالا ہے، دنیا میں کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو ہدایہ تحائی پیش کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو اس کو مصیبتیں دیتا ہوں، حالات دیتا ہوں، پریشانیاں دیتا ہوں. بلکہ اقابر کے باب میں لکھا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت لمبی مدت تک نہیں آتی تھی تو ان کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا. بس صحابہ کے باب میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مصیبت مانگتے تھے. اللہ کے نبی نے مصیبت مانگنے سے منع فرمایا. خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں ہے کہ جب بخار کی فضیلت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ جب بندے کو بخار آتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر میں بخار اللہ سے نہ مانگو؟ فرمایا مانگنا نہیں ہے، جب آ جائیں تو صبر کرنا ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ مصائب اللہ سے مانگے جائیں، حالات اللہ سے مانگے جائیں. تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتے ہیں، اذا احب اللہ تبارک و تعالی، جب کسی سے اللہ محبت کرتے ہیں تو اس بندے کو اللہ تعالیٰ مصائب میں، چھوٹی بڑی مصیبتوں میں، حالات میں، پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. لیکن یہ گناہ کی پاداش میں ہے یا ابتلا و امتحان ہے، وہ فرق کیسے کرو گے آپ؟ بعض مرتبہ تو گناہ کی وجہ سے بھی حالات، اور بعض مرتبہ اللہ کی طرف سے محبت کے نتیجے میں ہے ابتلا و امتحان. ہم سب کے سر خیل حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مصائب اور پریشانیاں آئیں اور تم شکوہ شکایت کرنے لگو، تم لوگوں کے سامنے نہ بولنے کی باتیں بولنے لگو، واہی تباہی کہنے لگو کہ میں ہی ملا اللہ کو، میرا ہی مکان ملا، کوئی اور نہیں ملا، بس جب دیکھو حالات ہم پر ہے، جب دیکھو حالات ہم پر ہے. اگر زبان سے شکوہ شکایت ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ یہ گناہوں کے نتیجے میں ہے، یہ علامت ہے. اور اگر مصائب اور پریشانیوں میں تکلیف تو ہے لیکن دل مطمئن ہے، دل اطمینان والا ہے اور یہ سوچتا ہے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ ہی کی طرف سے، تو یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ کی طرف سے ابتلا ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، محبت کا صلہ ہے. اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے محبت کو. اور جگہ جگہ اب تعالیٰ جل شانہ نے پھر صابرین کی فضیلت بیان فرمائی. الصابرین والصابرات فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب فرمایا. بلکہ ایک جگہ تو فرمایا کہ جب مصیبت آتی ہے تو مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ فوراً یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صرف میت ہی پر پڑھنے کا نہیں ہے، ہم نے اس کو میت ہی پر پڑھنا سمجھ لیا کہ بس کسی کا انتقال ہو تو انا للہ پڑھ لو. اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں دیا بجھ گیا، چراغ جو جل رہا تھا وہ بجھ گیا، حضرت نے فرمایا انا للہ، فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ اس پر بھی انا للہ، عائشہ فرماتی ہے، فرمایا جی یہ بھی مصیبت ہے، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا. تو چھوٹی مصیبت، بڑی مصیبت، انا للہ و انا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ، یہ صابرین کو اللہ بیان کر رہا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اولئک ہم المحتدون. صابرین کو، صبر کرنے والوں کو اللہ کیا دیتا ہے؟ تین نعمتیں، صلوات نمبر دو، ورحمہ نمبر تین، اولئک ہم المحتدون کا تمغہ، سرٹیفکٹ، ایوارڈ دیتا ہے اللہ کہ یہی ہدایت یافتہ ہے. صلوات، صلات کا معنی تو ہوتا ہے رحمت خاصہ. میرے بھائیو میں ذرا نیچے اتر کے اس بات کو سمجھاؤں، صلات تو خاص ہیں انبیاء کے ساتھ، غیر نبی پر صلات کا لفظ نہیں بولا جاتا، ابو بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول سکتے، عمر فاروق صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول سکتے، صلات مخصوص بالانبیاء ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ، موسیٰ صلی اللہ، عیسیٰ صلی اللہ، یہ تو بولیں گے، غیر نبی پر صلی اللہ نہیں بول سکتے. یہاں حق تعالی جل شانہ و ام نوالہ صبر کرنے والوں پر صلات بول رہا ہے. اولئک علیہم صلوات. یہ سوال ہوتا ہے اس پر ہمارے اکابر میں. مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن میں اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اصل میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کا سب سے اہم شعبہ مصائب پر صبر کرنا تھا. ان کی زندگیاں مصائب سے بھری ہوئی ہے اور اس پر وہ صبر کرتے تھے. کیسے کیسے الزام موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگا. ان کو آدر کی بیماری ہے, یعنی ہائیڈروسل کی بیماری ہے. کیسے کیسے الزام لگایا انبیاء پر. تو انبیاء کی زندگی کا سب سے بڑا کام مصائب پر صبر کرنا. تو جو امتی انبیاء کے اس شعبے صبر کو اختیار کرے گا اللہ انبیاء کے اس خصوصی رحمتوں میں سے ایک حصہ لے کر اس صابر امتی کو بھی عطا فرما دے گی. یہ ہے وجہ, اس کی بنیاد پر امتی کو بھی صلوات خاصہ کا ایک حصہ دیا گیا. یہ تو رحمت خاصہ ہوئی ورحمہ, اور عام رحمتیں بھی اللہ صبر کرنے والوں کو دیتا ہے. دو باتیں ہوئی, اور تیسرا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ. اللہ سرٹیفکٹ دے رہا ہے, یہی ہدایت یافتہ ہے, یہی ہدایت پر آج چلنے والے لوگ ہیں. تعریف کر رہا ہے اللہ, ایوارڈ دے رہا ہے اللہ ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس آیت پر پہنچے تو اتنا بہترین جملہ فرمایا, ارشاد فرمایا نعم الادلان و نعم الالاوہ, نعم الادلان و نعم الالاوہ. رواہ البخاری. ادلان, ادل کا معنی ترازو کا پلرا. ادلان کہتے ہیں, آپ نے اپنے ہندوستان میں دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں جب مٹی کی دیواریں بنائی جاتی تھی تو بھینس کے اوپر پانی بھر کر لاتے تھے اور دونوں طرف تھیلے لٹکاتے تھے. یہ دو ادل ہوئے. اور علاوہ کس کو کہتے ہیں, یہ دونوں سائڈ پر بھی سامان بھرا ہے اور اوپر بیچ میں جانور کے اوپر بھی رکھا ہوا ہے سامان, یہ علاوہ ہوا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ نعم الادلان یعنی صلوات خاصہ بھی صبر پر دیا اور رحمت عامہ بھی دیا, یہ تو ادلان ہو گیا. اور اولئک هم المهتدون اللہ فرما رہا ہے, یہ نعم الالاوہ یعنی سونے پر سہاگا ہو گیا. اتنا سارا ثواب دینے کے باوجود, اتنی رحمتیں دینے کے باوجود اللہ اولئک هم المهتدون بھی فرما رہا ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, صبر ایک بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. میری مائیں, زندگی میں مصائب تو آتے ہیں, حالات آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, لیکن ان پریشانیوں پر ہمیں صبر کرنا چاہیے. پھر صبر تین قسم کے ہیں. امام بخاری آگے باب لا رہے ہیں صبر تین طرح کا. ایک صبر علی المصیبت, مصیبتوں پر صبر کرنا, جس کے سلسلے میں میں نے ابھی تفصیل سے گفتگو. اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو حالات ڈال دیا کرتا ہے اور اس کو آزماتا ہے. اسی لیے صحابہ کے باب میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوى. تقوی کے مرحلوں سے ان کا امتحان لیا گیا کہ آیا ان حالات میں یہ تقوی پر رہتے ہیں یا نہیں رہتے. اور میں تمہیں کیا بتاؤں, صحابہ کے جو امتحانات ہوئے ہیں خدا پاک کی قسم اس کا 1% بھی ہمارا امتحان نہیں ہے. وہاں تو حال یہ ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو احد میں جس پہاڑ پر کھڑے کیے اور وہ نیچے اتر آئے اور نبی کی بات کے خلاف تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تو آیا ہوا میدان ہاتھوں سے نکل گیا, شکستگی ہو گئی, نبی خود زخمی ہو گئے. اور حنین کے موقع پر صرف صحابہ کی زبان سے اتنا جملہ نکل گیا کہ آج تو ہم میجوریٹی میں ہیں, کثرت سے ہیں, بڑی جماعت ہے, آج سے پہلے اتنی بڑی جماعت نہیں تھی 10,000 لوگوں کی, ہم ناکام نہیں ہوں گے, آج تو کامیاب ہو جائیں گے. افراد پر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ابتدائی وحلہ میں شکست کا منہ دکھایا. یہ امتحان ہے صحابہ. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ. ابتدا میں یہ بڑے بول اللہ کو پسند نہیں آئے، یہ بڑے بول تھے کہ آج ہماری میجوریٹی ہے، کثرت ہے، ہم کامیاب ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، میری مائیں، بڑے بول نہ بولا کرو. اللہ کو پسند نہیں ہے بڑے بول. اللہ کو نیاز پسند ہے، ناز پسند ہے. اللہ کو جھکنا پسند ہے، تکبر پسند نہیں. الکبریا و رضائی ہے، تکبر میری چادر ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بڑے بول بولنے کے بجائے، شان بتانے کے بجائے، توازو اور انکساری اور عاجزی. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت خیزر علیہ الصلاۃ والسلام جب دونوں کا سفر ہو رہا ہے اور کشتی سے جا رہے ہیں اور ایک چڑیا آئی اور اس چڑیا نے سمندر میں منہ ڈالا اور پانی کا قطرہ لیا، تو خیزر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو یوں کہہ رہے کہ اے موسیٰ، یہ چڑیا نے اپنے منہ میں جتنا پانی لیا، معمولی سا قطرہ، میرا اور تیرا علم مل کر اللہ کے مقابلے میں اس قطرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ جیسا اول العزم پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، خیزر جیسے علم تقوینی والے نبی کو کہا جا رہا ہے، جس کے پاس علوم تقوینیہ تھے. وہ نبی بول رہا ہے کہ میرا اور تیرا علم مل کر اللہ کے مقابلے میں اس قطرے کے برابر. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب نے اس بخاری کے اس جملے پر ہم کو یوں کہا تھا کہ یہ تو خیزر نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا، ورنہ ساری دنیا کے علوم ملا کر بھی اللہ کے مقابلے میں اس قطرے کے برابر حیثیت ہے. ہمارا علم کیا ہے؟ ہماری معلومات کیا ہے؟ ہمارا جاننا کیا ہے؟ ہماری دولت کیا ہے؟ ہماری شان و شوکت کیا ہے؟ ہماری جوانی کیا ہے؟ ہماری خوبصورتی کیا ہے؟ سب میں زوال، سب میں زوال ہے. نہ جوانی میں دوام ہے، وہ بھی زوال پذیر ہونے والی ہے. نہ دولت میں زوال ہے، المال راہن وغادر، مال تو صبح شام آنے جانے والا ہے. صبح کا فقیر شام کو مالدار ہو جاتا ہے اور شام کا مالدار صبح کو غریب ہو جاتا ہے. اور دولت اس کی حیثیت ہی کیا ہے؟ علم، آج ہم علم والے ہیں، کل کو اللہ تعالیٰ لکھے لا یعلم بعد علم شیئا، بڑھاپے میں اللہ عقل کو بھی چھین لیتا ہے، اپنی اولاد کے نام یاد نہیں رہتے کہ یہ کون ہے. کس پر ہم بڑے بول بولیں گے؟ دولت پر، جوانی پر، علم پر، معلومات پر، خوبصورتی پر؟ یہ زوال پذیر ہے ہماری خوبصورتی، یہ زائل ہونے والی. کینسر کی بیماری ہو جائے، دیکھ لیں ان کا چہرہ، جوانی کے باوجود ان کا چہرہ دیکھنے کو اچھا نہیں لگتا. یہ سب زوال پذیر ہے. اس لیے ان میں سے کوئی چیز بڑا بول بولنے کی نہیں ہے. نیاز اللہ کو پسند ہے. پیشاب کے چند قطرے بند ہو جائیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. درد سر شروع ہو جائے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار میں نیاز اختیار کریں، ناز اختیار نہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ الصبر علی العزا، مصائب کے اوپر صبر کریں. اور صبر کی دوسری قسم الصبر عن محارم اللہ تعالی، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے اپنی ذات کو روکنا بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے جن کاموں سے منع کیا اس سے ہم اپنے آپ کو روکیں، یہ بھی صبر ہے، اور اس پر بھی ثواب ملتا ہے. جو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، صرف گناہوں سے بچنا نہیں ہوا بلکہ اس میں صبر بھی ہے، تو اللہ کے گناہ سے بچنے پر بھی ثواب دیتا ہے اور صبر پر بھی ثواب دیتا ہے. علی قاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں مثال دیتے ہوئے کہ ایک مثال میں تم کو دوں کہ جب انسان اپنی نظروں کو بد نظری سے بچا لیتا ہے، ایک گناہ بد نظری، پرائی عورت کو دیکھنے سے، پرائی لڑکی کو دیکھنے سے اپنی نگاہ کو بچا لیتا ہے، فرمایا ایک نعمت پر، ایک گناہ سے بچنے پر اور صبر کرنے پر اللہ تین نعمتیں دیتا ہے. کون کون تین نعمتیں؟ ایک نعمت تو اللہ یہ دیتا ہے کہ دل کو سکون عطا کرتا ہے، بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیں گے تو دل کو بے چینی ہوگی، اسے متعلق سوچنا ہوگا یہ بے چینی ہوئی، اور جب نہیں دیکھا تو دل کو سکون ہوا، ایک نعمت. دوسری نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو انسان اپنی نظروں کو بدنگاہی سے بچاتا ہے حق تعالی حلاوت ایمان نصیب فرماتے ہیں. خود علی قاری نے روایت نقل فرمائی، حلاوت ایمان، ایمان کی چاشنی، ایمان کا مٹھاس اس کو نصیب فرماتے ہیں. اور تیسری نعمت علی قاری فرماتے ہیں کہ میں اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے نکالتا ہوں کہ اللہ جس کو حلاوت ایمانی دے دے، ایمان کی چاشنی دے دے، اس کو موت کے وقت یقیناً خاتمہ بالخیر نصیب کرتا ہے. اس لیے کہ حلاوت ایمانی جب دل میں آ گئی، چاشنی آ گئی، تو اب یہ چاشنی نکلنے والی نہیں، تو خاتمہ بالخیر کی بشارت ہے اس میں. ایک گناہ سے بچنے پر میرے بھائیو تین نعمتیں. اسی لیے اللہ کا نام شکور بھی ہے، شکور. شکور اس ذات کو کہتے ہیں الذی یوتی النعمت الجزیلہ علی العمل القلیلہ، ایک چھوٹے سے عمل پر بہت زیادہ نعمتیں عطا کرے اس کو کہا جاتا ہے شکور. اللہ کی ذات شکور ہے جو چھوٹی سی نعمت پر بہت زیادہ دینے والا ہے. اس لیے حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ اعمال پسند تھے کہ خیر العمل ما قل، جو عمل تھوڑے ہو لیکن اس پر مداومت ہو. اس لیے اوابین پڑھتے ہیں مداومت کے ساتھ، اشراط پڑھتے ہیں مداومت کے ساتھ، خرچ کرتے ہیں روزانہ تھوڑا تھوڑا، چاہے ایک روپیہ خرچ کرو لیکن مداومت کے ساتھ، تہجد پڑھتے ہیں چاہے مختصر پڑھو لیکن مداومت کے ساتھ. یہ نہیں کہ سودا واتر کے بوتل کی طرح تھوڑی دیر جوش آیا ہم نے کر لیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو چھوڑ دیا. پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اس پر مداومت ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے نوافل اعمال ہیں اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور ایک مداومت کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات اس کے ساتھ خاص ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے بھائیو اگر کوئی نفلی عمل ہم سے نہیں ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، مثلا کوئی اوابین نہیں پڑا، نہ پڑا کوئی، لیکن گناہوں سے ضرور بچے. اگر میں نے نوافل اوابین نہیں پڑی، اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم نے کیوں نہیں پڑی، لیکن اگر میں نے گناہ کیا ہے تو اللہ ضرور پوچھے، ہاں حق تعالی ضرور سوال کر. اسی لیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کسی سائل کا سوال ہے، پوچھا عبداللہ ابن عباس سے کہ ایک آدمی عبادت قلیلہ کرتا ہے لیکن معاصی بھی تھوڑے ہیں، وہ آپ کو پسندیدہ ہے، یا وہ آدمی جو عبادت کثیرہ کر رہا ہے لیکن معاصی کی بھی کثرت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اول آدمی احب الی، جو عبادت کم ہے، فرائض اور سنن صرف ادا کرتا ہے، نوافل اس کے پاس زیادہ نہیں لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا، وہ میرے نزدیک پسندیدہ ہے. اس لیے کہ معاصی پر پوچھ ہوگی، نوافل پر پوچھ نہیں ہوگی. نوافل تو فرائض میں زیادتی کرنے کی چیز ہے، تو معاصی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور جو نوافل اعمال ہے اس پر مداومت کی جائے، ہمیشہ کی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مجلس میں میں ذکر کیا کرتا ہوں کہ بہت سارے افراد اللہ کے پیارے ہوتے جا رہے ہیں، ان کا انتقال ہوتا جا رہا ہے، اور بہت سے لوگ اس کی اطلاع بھی دیتے ہیں اور دعاؤں کے لیے فون کرتے رہتے ہیں. حق تعالی جل شانہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، سب کی کروت کروت مغفرت فرمائے، اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے. اور حق تعالی جل شانہ منوالہ جو بیچارے بیمار ہیں ہاسپٹلوں میں یا مکانوں میں، اللہ سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. اس بلا کو، اس وبا کو اللہ دنیا سے ختم فرمائے. اللہ ہماری بھی روحانی اور جسمانی تمام بیماریوں سے ہمیں بھی شفا عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسقهم في الجنه. اللهم اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه. اللهم اجعل قبورهم روضه من رياض الجنه. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المؤمنين. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المؤمنين. اللهم ارحم موتانا وارحم موتى المؤمنين. اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما, قصوروں سے درگزر فرما. الہ العالمین ہم سب کا اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. جتنے بیمار ہیں شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما. مرغوم ہو چکے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما. سب کے درجات کو بلند فرما. سب کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرما. اے الہ العالمین اس بلا اور وبا کو دور فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مصائب میں ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اے الہ العالمین, اے مولا, اے رب, اے ہمارے پالنہار, اس وبا اور بلا کو دور فرما. تیرے علاوہ کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا ہے. اے اللہ اس بلا کو دور فرما دے, پورے عالم سے دور فرما دے. اے اللہ پوری دنیا سے اس بلا اور وبا کو دور فرما دے. اے اللہ جو بے مکان ہے مکان عطا فرما, جو بھوکے ہیں کھانا عطا فرما, جو پیاسے ہیں پانی عطا فرما, جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما. اے اللہ دنیا آخرت کی بلائیوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا رحمتک.